konkursu na stronie www.polskieradio.pl/trójka. Nasłuchiwanie. Gościnność. Zapraszam. Dominika Kluźniak, jurorka. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 30 czerwca, minęła 6. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Nie mam wątpliwości co do treści merytorycznej nowelizacji kodeksu karnego, mówi prezydent. Minister rolnictwa zapowiedział dodatkową pomoc dla rolników, których gospodarstwa ucierpiały z powodu suszy. Koncerty w Zakopanem rozpoczęły trasę festiwalu Lata z Radiem. Nie mam wątpliwości co do treści merytorycznej nowelizacji kodeksu karnego, natomiast miałem wątpliwości co do procedury jej uchwalenia, powiedział prezydent Andrzej Duda, komentując swoją decyzję o skierowaniu noweli do Trybunału Konstytucyjnego. Pytany o krytyczną ocenę nowelizacji wyrażoną przez 158 naukowców, prezydent odparł: ci panowie zawsze protestują, ich protestowanie się niestety zdewaluowało. Naukowcy przestrzegli prezydenta przed zagrożeniami wiążącymi się z wejściem w życie tych zmian w prawie karnym, zwrócili się do niego o zawetowanie ustawy. Prezydent był też wczoraj na targach rolno-przemysłowych w Minikowie pod Bydgoszczą, gdzie zapowiedział walkę o jak najlepsze unijne dopłaty dla polskich rolników. Nie ma żadnej, absolutnie żadnej przesłanki, dla której polski rolnik miałby być traktowany w sposób gorszy, inny niż rolnicy w krajach Unii Europejskiej, choćby na zachodzie Europy. Naszym celem jest wywalczenie dopłat bezpośrednich przynajmniej na średnim poziomie Unii Europejskiej. Prezydent dodał, że minister rolnictwa negocjuje propozycje budżetowe dotyczące unijnej polityki rolnej na lata 2021-2027. Z kolei Jan Krzysztof Ardanowski zapowiedział dodatkową pomoc dla rolników, których gospodarstwa ucierpiały z powodu suszy. Pod koniec lata będą mogli oni składać wnioski o dofinansowanie w ramach programu nawodnień. Wprowadzamy rozwiązania, które pozwolą racjonalnie zarządzać wodą, a nie tylko martwić się o to, czy starczy pieniędzy na pomoc suszową, czy też nie. Te rozwiązania dotyczące małej retencji, nawodnień będziemy wprowadzali już w postaci pierwszych naborów na dofinansowanie od sierpnia tego roku. Targi w Minikowie pod Bydgoszczą to największa wystawa rolnicza w północno-zachodniej Polsce. Odbywa się po raz 42. Partia Wiosna zamierza przystąpić do rozmów z Koalicją Europejską w sprawie ewentualnego wspólnego startu w jesiennych wyborach do parlamentu. Lider ugrupowania Robert Biedroń wyjaśnił, że taka decyzja wynika z mocnej pozycji Prawa i Sprawiedliwości, które może uzyskać po wyborach większość konstytucyjną w parlamencie. Wiosna jest partią odpowiedzialną. Jesteśmy w stanie pewnie przejść ten proces wyborczy także samodzielnie, ale wiemy, jaka jest ordynacja wyborcza, wiemy, jaka będzie frekwencja, wiemy, jaka będzie polaryzacja. Im będziemy bardziej zintegrowani po stronie opozycyjnej, wszystko wskazuje na to, tym lepszy będzie wynik i dlatego chcemy rozmawiać. Robert Biedroń zaznaczył, że nie rozmawiał jeszcze na ten temat z liderem Platformy Obywatelskiej, a Wiosna nie wyklucza też samodzielnego startu w jesiennych wyborach. Koncerty w Zakopanem rozpoczęły trasę festiwalu Lata z Radiem. W stolicy polskich Tatr wystąpiły gwiazdy estrady reprezentujące różne gatunki muzyczne: jazz, folk, pop i rock. Inauguracja festiwalu w Zakopanem była zdaniem prezesa Polskiego Radia Andrzeja Rogojskiego wyjątkowym wydarzeniem. Sądzę, że ten zestaw artystów, te wszystkie przeżycia, emocje, które oni przekazali ze sceny, dotarły do Państwa i że to będzie Państwu towarzyszyło przez całe lato z radiem. W tatrzańskiej scenerii wystąpili Hanka Rybka, Chopin University Big Band, Sławek Uniatowski oraz Krzysztof Zalewski, a ostatnia na scenie pojawiła się Kaja. Mnie ten widok Giewontu nie przeraża, a sprawia, że właściwie czuję się jak u siebie, to jest fantastyczne. Ja tutaj nie pierwszy raz gram i też na równi grupowej zdarzało mi się. Cóż, tutaj gorąca krew płynie. Kolejnych artystów zaproszonych na festiwal usłyszymy w Pucku, Stalowej Woli i Krakowie. Z Zakopanego Agata Woźniak, Polskie Radio. I jeszcze dobre wieści ze sportu. Nasi siatkarze zagrają w turnieju finałowym Ligi Narodów w Chicago. Przesądziło o tym zwycięstwo Francuzów nad Włochami 3-1 w meczu rozegranym w Brazylii, ale wcześniej w Lipsku biało-czerwoni pokonali Niemców, także 3-1. Były reprezentant Polski Łukasz Żygadło liczy, że dobra postawa w Lidze Narodów zaowocuje w walce o kwalifikacje olimpijskie. I sukces Lidze Narodów pozytywnie dla całej grupy by zadziałał przed kwalifikacjami i dałby taki powiew bardzo dobrej energii i myślę, że mamy na tyle mocny zespół, że te kwalifikacje powinniśmy w pierwszym strzale wywalczyć. Polacy zagrają o udział w igrzyskach w Tokio w turnieju eliminacyjnym, który odbędzie się od 9 do 11 sierpnia w Gdańsku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wracają upały. Ostrzeżenia IMGW wydano głównie dla zachodniej części kraju. Dziś bezchmurnie lub zachmurzenie małe, a na termometrach 28 stopni na północy, do 34 w centrum i 36 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wakacyjny wypoczynek w ogrodzie? Teraz w najnowszej ofercie OBI meble ogrodowe taniej nawet o 20%. Przyjdź do OBI już dziś, skorzystaj z obniżonych cen i ciesz się relaksem w swoim ogrodzie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Muzyczne rozmowy. Kiedy wołam, wysłuchaj mnie, Boże prawości mojej. Ty z uścisku na przestwór mnie wywiodłeś, zmiłuj się nade mną i usłysz modlitwę moją. Synowie ludzcy, dokądże będzie u was chwała moja w poniżeniu? Czemu kochacie marność i szukacie kłamstwa? Wiedzcie, że postawił Pan osobno oddanego Jemu. Pan usłyszy, kiedy do Niego wołać będę. Drżycie, a nie grzeszcie, rozważcie w sercach waszych i na łożach waszych, a zamilknijcie. Złóżcie ofiary w sprawiedliwości i zaufajcie Panu. Wielu powiada, kto pokaże nam szczęście. Zwróć ku nam światło oblicza Twego, Panie. Mojemu sercu dałeś radość większą niż kiedy u nich obrodzi pszenica i wino. W spokoju układam się do snu. W spokoju zasypiam. Bo tylko Ty, o Panie, pozwalasz mi spocząć bezpiecznie. Marcin, witam, dzień dobry Państwu o poranku w niedzielę. Zapraszam na dwugodzinne spotkanie. A przywitał Państwa głos Seweryna Krajewskiego. Nieczęsto już dziś można go usłyszeć. Polska Orkiestra Radiowa pod dyrekcją Adama Sztaby, zespół wokalny Capella Gedaniensis pod kierunkiem Aliny Kowalskiej-Pińczak. Cóż wykonali? Psalm 4 w opracowaniu muzycznym Adama Sztaby. Kiedy wołam, wysłuchaj mnie Boże, prawości mojej, Ty z ucisku na przestwór mnie wywiodłeś. A cóż to jest za początek, proszę Państwa? No to jest początek płyty, która nazywa się Teraz i po wszystkie czasy, a to jest fragment psalmu 121. Płyty, która ma, dokładnie rzecz biorąc, no prawie 3 lata, gdzieś trochę w mrokach niepamięci wydana przez Polskie Radio, a więc Porodom Osuła dzisiaj wydana przez Polskie Radio gdzieś w mrokach zaginęła, a okazją do jej wydania były Światowe Dni Młodzieży w Krakowie i ta muzyka posłuży dzisiaj w pierwszej godzinie jako ilustracja spotkania z Adamem Bujakiem, fotografikiem, który obchodzi w tym roku 55-lecie pracy twórczej i troszeczkę poopowiada o swoim fotografowaniu, o swojej pasji, o tym co i dlaczego, a także o albumie, o książce z fotografiami takiej podsumowującej, która uświęca jego jubileusz 55-lecia pracy i taki jubileusz, który trwać będzie cały ten rok, bo Adam Bujak, Leszek Sosnowski, wydawca, szef Białego Kruka i kilka innych osób będą jeździć po Polsce, spotykać się z publicznością, z ludźmi i rozmawiać o tych zdjęciach, co tak naprawdę w dużym stopniu oznacza rozmawiać o fotografowaniu Jana Pawła II, bo Adam Bujak był jego fotografem przez wiele lat, jeszcze zanim został papieżem. No, towarzyszyć nam będzie ta muzyka z płyty Teraz i po wszystkie czasy. Za chwilę pierwsza część rozmowy z Adamem Bujakiem, ale zanim to się zdarzy, psalm 121 właśnie, który użyczył nam tytułu płyty, Teraz i po wszystkie czasy wznoszę oczy swoje ku górom i Dorota Miśkiewicz. Thank you. Ma pan na szyi medal Gloria Artis, wręczony przez ministra kultury i sztuki. Czy pamięta pan swoje pierwsze zdjęcie? Tak, pierwsze zdjęcie to był Auschwitz, Birkenau i Tyniec, a jeszcze wcześniej Tyniec, 50. któryś rok, młody człowiek z podstawówki zrobił zdjęcie Tyńcowi pożyczonym aparatem. Gdzieś ten film był jeszcze, ale gdzieś on znikł w tej chwili, także muszę szukać tym przepaśnym archiwum, tak jak wyszukałem z przepaśnego archiwum niesamowite zdjęcia Jana Pawła II w szpitalach rzymskich. I to będzie takie odkrycie właściwie niesamowite. To jest kolejny album, nad którym pan pracuje. Pana jubileusz zaowocował w tym momencie wydaniem monumentalnej książki Życie malowane światłem. Jest pan na okładce w stroju pielgrzyma do Santiago de Compostela, charakterystyczny muszle, aparat. Wiem, że pan był w Santiago i robił pan album, zresztą też go widziałem, ale mnie to nasuwa od razu takie skojarzenie, że jest pan pielgrzymem na okładce, bo w ogóle jest pan pielgrzymem z aparatem. Tak, ja cały czas pielgrzymuję, całe życie to jest moje pielgrzymowanie. Ten strój dostaliśmy od władzy Santiago de Compostela, gdzie był sprzedawany tam mój album, wydawany przez Białego Kruka i w prasie, na pierwszych stronach w prasie hiszpańskiej w Santiago były recenzje, gdzie to najlepsza książka o Camino, właściwie tym szlaku całym pielgrzymim. Aż do Santiago i do Finisterre, a gdzie się rozpoczynał właściwie od Pirenejów, można tak powiedzieć, a nawet od Lourdes. Ponad 150 albumów, ponad 80 w Białym Kruku. Jest pan często nazywany fotografem i słusznie fotografem Jana Pawła II, ale przecież to nie wyczerpuje pana działań. Kim jest pielgrzym, który dokumentuje aparatem? Czy to jest przede wszystkim kronikarz czasów? Jest to zwykły człowiek, który trzyma aparat fotograficzny i sobie gdzieś tam od czasu do czasu pstryka zdjęcia, naciska w tym momencie, co mnie coś fascynuje. Naciskam spust aparatu. To nie jest zdjęcie takie robione jedno za drugim, tylko właściwie każde zdjęcie przemyślane. Zależy mi na najlepszym kadrze, na najlepszej kompozycji. Czy to, co czyni z fotografa artystę, to jest ten dar komponowania kadru, jakiegoś takiego specjalnego oka? Bo dzisiaj wszyscy fotografują i nawet nie muszą mieć do tego aparatu, wystarczy telefon. Ale proszę sięgnąć do internetu i zobaczy pan w internecie jakąś amatorską sieczkę, byle jakość. Są rzeczywiście zapisy doskonałych fotografów, tego jest niewiele, a w gruncie rzeczy pan widzi na każdym portalu straszliwą amatorską sieczkę fotograficzną. Nie ma znaczenia kompozycja, nie ma znaczenia zastanowienia się nad każdym kadrem, tylko temat. Im brutalniejszy, tym lepszy. Pan się bardzo gruntownie przygotowywał i przygotowuje. Tutaj też słyszałem o tych 8 godzinach spędzonych w Bazylice Grobu Pańskiego, zanim zaczął pan w ogóle fotografowanie. Te 55 lat... Gdyby pan miał w tematy ująć, bo ta książka jest jakąś próbą ujęcia w tematy tych pana działań, to jakie by to były główne tematy? No oczywiście i Jan Paweł II, i architektura, i sztuka, i cyganie, i Rosja, którą przejechałem od krańca do krańca, będąc w czasie pierestrojki, bo w ten czas tylko mogłem tam pojechać i sfotografować odradzające się życie religijne, co dla wielu ludzi było zupełnie szaleństwem, czymś nie do pomyślenia, jak to zwariował. My tu budujemy socjalizm, a on czarnych klechów, krzyże fotografuje, jakieś rzeczy, które są przebrzmiałe, które powinny zniknąć z tego świata. Zresztą teraz też mamy taką propagandę znikania piękna, znikania kościoła, znikania wszystkiego, co dobre. W którym kierunku idzie ten świat? W kierunku nienawiści, pogardy? Wysłuchaj mojej pieśni, Panie, do do ciebie wznoszę dzisiaj głos. Ty jesteś wszędzie, wszystkim możesz być, więc kamieniem nie bądź mi. Do ciebie pieśnią wołam, Panie, bo ponoć wszystko możesz dać. Więc błagam, daj mi szansę jeszcze raz. Daj mi ją ostatni raz. Wystarczy, żebyś skinął ręką. Wystarczy jedna twoja myśl, a zacznę życie moje jeszcze raz. Więc, o boski, błagam gest. Wznoszę, Panie, czy słyszysz mój błagalny głos? Raz jeszcze daj mi od początku iść. Daj mi życie jeszcze raz. Już nie zmarnuję ani chwili, bo dni straconych korycz nam. Więc błagam, daj mi szansę jeszcze raz. Daj mi ją ostatni raz. A jeśli życia dać nie możesz, to spraw, bym przeżył jeszcze raz. Tę miłość, która już wygasła w nas, spraw, bym przeżył jeszcze raz. Do ciebie pieśnią wołam, Panie, do ciebie wznoszę dzisiaj głos. Ty chlebem, ptakiem, słońcem możesz być, więc kamieniem nie bądź mi. Ten album to pański głównie wybór tematów, czy pana Leszka Sosnowskiego? Te 20 sekwencji. Tak, oczywiście ja proponowałem znacznie więcej, ze 100, ale książka musiałaby mieć 1000-1500 stron, żebym jako taką mógł zmieścić te tematy niecodzienne, które fotografowałem, bo to jest kupa niecodziennych tematów. Na przykład te moje papieża zdjęcia są kompletnie niecodzienne. Nie takie, które mógł sobie nawet Arturo zrobić, czy ktoś. Tu jest dużo bardzo prywatnych zdjęć, a tego jest tysiące, setki tysięcy. Przez kilka tygodni siedzieliśmy nad tym materiałem i dobieraliśmy i komponowaliśmy to wszystko. W tym albumie są zdjęcia zarówno takie, które już były w pana kilku wydaniach albumowych, na przykład Zaleppo. Chociażby, na przykład te, gdzie pan dokumentuje misteria Kalwarii Zebrzydowskiej, czarno-białe. Ale są też zdjęcia nigdy nie publikowane. Jakie to są zdjęcia? No te zdjęcia Ojca Świętego w szpitalu. No wiele takich zdjęć z arcybractwa. No, Można tak właściwie wiele tematów tutaj jest kompletnie z Kalwarii Zebrzydowskiej. Też są wiele niepublikowanych, także niektóre są tylko publikowane. Właściwie nawet zastanawiałem się, czy nie warto zrobić najlepsze moje opublikowane zdjęcia. A szef mi mówi, nie, tamte już zostały wydrukowane, zróbmy coś kompletnie nowego. No ktoś mi powiedział, bujak zwariował, jak to zdjąć z tej słynnej figury, z tej jednej z najsłynniejszych figur na świecie. Biskup się zastanowił i powiedział tak, proszę przyjść do kaplicy Matki Bożej i zdejmiemy panu koronę i może pan sfotografować kulę, która przeżyła wnętrzności świętego Jana Pawła II. I tak się rzeczywiście stało. Jest to zdjęcie świadkiem tego. Tak, jest to zdjęcie pana fotografującego koronę Matki Bożej z Fatimy, którą wkomponowana jest kula, która ugodziła papieża. I pan to zdjęcie zrobił. Czy to zdjęcie gdzieś się ukazało? Ukazało się oczywiście w moim albumie o Fatimie. Najstarsze zachowane zdjęcie Adama Bujaka. Tego szukałem w tym albumie. Cieszę się, że znalazłem. To rok 1964, ingres późniejszego kardynała, arcybiskupa Wojtyły na Wawel. Najstarsze zachowane pana zdjęcie? Nie ma pan starszych zdjęć rzeczywiście? Pewnie jeszcze są, jak ciągle coś penetruje i coś znajduje. Myślę, że są starsze zdjęcia z roku 60 na przykład. A wiele zdjęć zniknęło. Moja mama, jak Ojciec Święty pojechał do Rzymu na konklawę i zaczęła się robić wielka sprawa z pontyfikatem nowego papieża, to mówi, mam coś dla ciebie. I przyniosła mi taką ogromną skrzynię. I w tej skrzyni były pozbierane ze strychu wszystkie moje filmy z Karolem Wojtyłą. Ja mówię, mamo, no to ty mi odkryłaś jakiś niesamowity świat. Patrzę tu z tego, tutaj z tego wydarzenia, no coś niebywałego zupełnie. Wisiały na strychu te filmy, suszyły się. Ja ich nawet zapomniałem ściągać i tak były tam, były całe lata. A moja mama to wszystko ściągała i chowała. I dzięki jej przetrwał cały ten cykl, mówiący o Wojtyle, arcybiskupie i kardynale. A pamięta pan siebie z tamtej chwili? Oczywiście, byłem też już dorosłym człowiekiem, ale pamiętam, ale nie wiem, gdzie się podziały te zdjęcia z wnętrza katedry. Tego mi bardzo szkoda jest, bardzo szkoda. Uderzam w struny harf, lecz wszystkie melodie brzmią fałszywie. Wpływających ogrodach ludzie od wieków, uśmiercając stare zło, tworzą nowe. Boli mnie wzajemna wrogość ziemian. Wszyscy żyjemy obok siebie jak ogień i woda, płonąc i sycząc. Pomieszały się nasze mowy, nasze ręce wzywające pomocy są niezrozumiałe, jak kabalistyczne znaki. Od jednych pragnę uciec, do drugich pragnę dążyć. Ale nie mogę zdobyć się ani na rezygnację, ani na decyzję. Niech trwa ten wieczór pustynny, chcę być sam. moim zwątpieniem i demonami. Te 55 lat, to ile to jest zdjęć? Ile pan zdjęć zrobił w tym czasie? Parę milionów zdjęć zrobiłem przez te ponad 55 lat, a właściwie 60 lat. A więcej cyfrowych czy analogowych? Ogromna ilość takich, ale to oczywiście wiadomo, że analogowych więcej. Tak pofotografuję dopiero od 20 lat. Jak ja bym miał ten sprzęt, ten czas, to byłyby zdjęcia niesamowite. Tamte filmy były tępy. Tępy. Nie mógł pan wyżonglować tego światła, na przykład, które było w grobie Chrystusa. Były zdjęcia pomarańczowe. Technika była tak marna, aparat digital daje mi wszystkie możliwości kolorystyczne. A na filmie byłoby to bardzo trudne. Można, jak pan skanuje filmy przez komputer. Tak to robię. Takie miałem zdjęcie niesamowite Jana Pawła II klęczącego w grobach królewskich z Macharskim. I potrafiłem przerobić to pomarańczowe światło, które tam było fałszywe. Widzi pan, fałszowało się filmami. Nie było tego koloru, które były w rzeczywistości. Zdjęcie Jana Pawła II w krypcie świętego Leonarda, gdzie odprawiał swoje prymicje. No dobrze, ale obok mam Ojca Świętego odprawiającego Eucharystię przy konfesji świętego Stanisława w roku 1979. Zdjęcie, jak Pan Bóg przykazał, czarno-białe i powiem Panu, że mi się bardziej podoba. Dobrze, ma Pan prawo. Jeszcze zrobiłem z takimi niesamowitymi dymami. Akurat tam to było zdjęcie wiele razy publikowane, to nigdy. Ale to ma swój nastrój i to ma swój nastrój. To zostało oczyszczone przez technikę. Czy jest jakieś takie zdjęcie, które Pan mógłby nazwać zdjęciem życia? Nie ma takiego zdjęcia. Wszystkie są zdjęcia życia. To, gdzie Służba Bezpieczeństwa, to było w zapisie książki Donos na Wojtyłę IPN-u. To zdjęcie jest, jak Służba Bezpieczeństwa się mną interesowała i mówi, przy tym wydarzeniu był Bujak, był Turowicz, był Potocki. Hrabia tam wymienia nazwiska wielu w ten czas znanych ludzi i nakazuje dobycia tego materiału Bujaka, który fotografował, jak papież dostał pierwszą wiadomość, że będzie kardynałem. Czy tutaj budowa Arki Pana? No, kompletnie unikalna. Tego nikt nie fotografował. Nikt. Czy pożegnanie się z Polską, czy jak został kardynałem, prywatne zdjęcia, gdzie go przesuwałem na fotelu. Przy tym słynne oknie tutaj. Czyli efekt w postaci zdjęcia to dziś w większości praca przy komputerze. Praca przy komputerze, ale musimy sobie zdawać sprawę, że musimy na tyle pamiętać to, co było kiedyś. Ja oczywiście mogę przetworzyć kolory. Przetwarzam je nieraz. Dlaczego został pan fotografikiem? Miałem zostać księdzem. Wszystko na to wskazywało. I powiedzieli mi, ty bądź artystą, nie możesz być jednym i drugim, ale w jakiś sposób arcybractwo, bo jak pan wie, ja wchodzę w kościele, w habicie arcybractwa dobrej śmierci i to w jakiś sposób zastępuje mi to, czym miałem być kiedyś w młodości. To nie była żadna zdrada, to były rozmowy, które właściwie mi uświadomiły, kim ten człowieku możesz być. Jestem z kościołem. Na śmierć i życie. To, co mi powiedział mój przeor, to zostało na całe moje życie. Zresztą rozmawiałem z wieloma biskupami na ten temat. No, panie Adamie, wybrał pan dobrą drogę. Służy pan Bogu. Jedynie Bogu powierza się dusza moja. Od Niego pochodzi moje zbawienie. On jest opoką moją. zachwieje się więcej. Kłamstwo ustami błogosławią, a we wnętrzu swoim, we wnętrzu złorzeczą. Synowie ludzcy są marność, synowie dostojników uda. Na szali idą w górę i są marność tak samo. Nie ufajcie gwałtowi, nie dajcie się uwieść grabieży. Kiedy wzrasta bogactwo, nie przykładajcie doń serca. Nie dajcie się uwieść. Raz powiedział Bóg, dwakroć to usłyszałem, że Boga i że twoje Rozmowie z Adamem Bujakiem towarzyszyły fragmenty płyty Teraz i po wszystkie czasy wydanej przez Polskie Radio. Przed 3 laty na początku był Seweryn Krajewski, później Dorota Miśkiewicz, a później Modlitwa. To pewnie Państwo głos rozpoznali. Jeden z najbardziej charakterystycznych głosów: Grzegorz Markowski, muzyka Tadeusza Nalepy, słowa Bogdana Lebla. Tam Dariusz Kozakiewicz na gitarze i Bronisław Duży na puzonie. Wysłuchaj pieśni mej Panie, do Ciebie wznoszę mój głos. Później Pieśń o moim Chrystusie w wykonaniu Stanisława Sojki z jego muzyką, a słowami Romana Brandstettera. To jeden z bardziej charakterystycznych utworów Romana Brandstettera. To jest fragment Pieśni o moim Chrystusie zatytułowany Kuszenie na pustyni. Uderzam w struny harf, lecz wszystkie melodie brzmią fałszywie. W pływających ogrodach ludzie od wieków, uśmiercając stare zło, tworzą nowe. Boli mnie wzajemna wrogość ziemian. A później Piotr Cugowski, psalm 62. Na tej płycie najwięcej jest psalmów, kilkunastu wybranych. Psalm 62 z muzyką Janusza Stogłosy śpiewał Piotr Cugowski w towarzystwie, właściwie z akompaniamentem Polskiej Orkiestry Radiowej pod dyrekcją Janusza Stokłosy i zespołu wokalnego Kapela Gadaniensis pod kierunkiem Maliny Kowalskiej-Pińczak. Jedynie Bogu powierza się dusza moja, od Niego przychodzi moje zbawienie. Jedynie On jest opoką i zbawieniem moim, twierdzą moją, iż się nie zachwieje. To nie wszystko jeszcze, proszę Państwa, bo przed nami jeszcze kilka utworów z tej płyty, a rozmawiałem z Adamem Bujakiem, jak Państwo słyszeli, o jubileuszu 55-lecia jego twórczości artystycznej. To pierwsze zdjęcie, jakie udało mu się odnaleźć, to rok 1962, ingres arcybiskupa Karola Wojtyły do katedry na Wawelu. Potem towarzyszył mu już aż do jego odejścia do domu ojca, jak Państwo wiedzą. No i dzisiaj jest cały czas czynnym fotografem światowej sławy przecież. To już ponad 150 albumów w samej Polsce, a przecież ukazywały się nie tylko w naszym kraju. Zachęcam Państwa serdecznie do nabycia tego albumu podsumowującego jego twórczość. Tam Adam Bujak jest w takiej charakterystycznej pozie pielgrzyma do Santiago de Compostela z kapeluszem, do którego przypięta jest muszla świętego Jakuba. No i oczywiście z nieodłącznym aparatem. Jeszcze teraz z płyty Teraz i po wszystkie czasy. Taka kompozycja, która bardzo nadaje się na kilka głosów. Jest to bowiem modlitwa Ojcze Nasz, rozpisana na głosy. Muzyka Zygmunta Koniecznego. Być może niektórzy z Państwa rozpoznają. Taki charakterystyczny kompozytor. A kto wykonywał, to powiem za chwilę. Ojcze Nasz. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, Ojcze nasz, święć się imię Twoje, Ojcze nasz, przyjdź królestwo Twoje, Ojcze nasz, bądź wola Twoja, Ojcze nasz. Ojcze nasz, jako w niebie, tak i na ziemi. Ojcze nasz, Ojcze nasz, chleba naszego powszedniego, Ojcze nasz, daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, Ojcze nasz, Ojcze nasz. Jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, Ojcze nasz. I nie dopuść, Ojcze nasz, Ojcze nasz. I nie dopuść, Ojcze nasz, byśmy ulegli pokusie, ale nas zbaw, ode złego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Ojcze nasz, Ojcze nasz, Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, Ojcze nasz, Ojcze nasz, Ojcze nasz, bądź wola Twoja, Ojcze nasz, jako w niebie, tak i na ziemi. Ojcze nasz, Ojcze nasz, Ojcze nasz, Ojcze nasz, chleba naszego powszedniego, Ojcze nasz, daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, Ojcze nasz, Ojcze nasz, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, Ojcze nasz, i nie dopuść, Ojcze nasz, byśmy ulegli pokusie, Ojcze nasz, ale nas zbaw ode złego. Ojcze nasz, muzyka Zygmunt Konieczny, Marta Bizoń, Lidia Bogacz, Katarzyna Jamrus, Beata Wojciechowska, Jacek Wojciechowski, Marek Bałata, Mikołaj Blajda i Tadeusz Zięba śpiewali. Grała Polska Orkiestra Radiowa pod dyrekcją Rafała Delekty i chór Polskiego Radia w Krakowie pod dyrekcją Włodzimierza Siedlika. Jeden ze sposobów modlitwy pańskiej udźwiękowienia, nie wiem jak się państwu podobał, tak to właśnie muzycznie Zygmunt Konieczny sobie wyobraża. Jeszcze na koniec będzie jeden utwór z tej płyty, ale winienem jeszcze państwu jestem kilka informacji bieżących, muzycznych, zapowiedzi. Jedna dotyczy wydarzenia, które już się toczy, ale zanim o nim powiem, to powiem o 4 lipca. Zapraszam państwa 4 lipca, kto z państwa może, na godzinę 19:30 do kościoła świętego Jacka w Warszawie, to jest kościół Dominikanów na ulicy Freta. Tam będzie można posłuchać jubileuszowego koncertu Wiwat Rzeczpospolita, zorganizowanego z okazji 450. rocznicy ratyfikowania aktu Unii Lubelskiej przez króla Zygmunta Augusta. Wystąpią Schola Gregoriana Silesiensis, chór sarmacki imienia Grzegorza Gorczyckiego, Trombastik oraz Robert Pożarski. A Robert Pożarski to jest nazwisko, które sugeruje nam piękny śpiew solo. na instrumencie, który nazywa się własny głos. Tak to będzie brzmiało. Zapraszam Państwa, kto z Państwa może, 4 lipca do Kościoła Świętego Jacka. A to wydarzenie, które się dzieje, no to jest wydarzenie cykliczne. Kilkakrotnie miałem okazję w nim brać udział. Proszę Państwa, Strefa Chwały Festiwal. Zawsze w Starym Sączu, zawsze na Łące Papieskiej. To jest jedyne w Polsce miejsce, gdzie stoi ołtarz, przy którym sprawował mszę świętą i spotkał się z wiernymi Jan Paweł II. Ten ołtarz nie został stamtąd usunięty. To jest jedyne takie miejsce w Polsce, gdzie on tam stoi, gdzie stał. Jest tam jego niewielkie muzeum, a przy tym ołtarzu znajduje się takie centrum pielgrzymkowo-rekolekcyjne i tam trwa Strefa Chwały Festiwal od 27 czerwca do 2 lipca, tradycyjnie na przełomie miesięcy. Rekolekcje dla rodzin, muzyków, chrześcijan i nie tylko prowadzi ksiądz Rafał Jarosiewicz. Dla dzieci i młodzieży warsztaty, art strefa. Czas ubogacany również obecnością tych, którzy ewangelizują sercem, a ze swoim powołaniem dotarli do szerszego grona odbiorców. Można się tam spotkać z Andrzejem Kocem, Beatą Joachimem Męclami, biskupem Andrzejem Jerzem, biskupem Andrzejem Siemieniewskim, Dariuszem Kowalskim, Dominiką i Michałem Chorosińskimi, Lidią i Marcinem Pospieszalskimi, Markiem Zarembą, Moniką i Marcinem Gomułkami oraz Natalią i Tomaszem Budzyńskimi. No więc jak Państwo widzą, nazwiska co się zowie. Prawdziwie rodzinna atmosfera, którą tworzą uczestnicy, którzy przyjeżdżają z całymi rodzinami, a wśród zgłoszonych strefowiczów także goście zagraniczni z Wielkiej Brytanii, Ukrainy, Stanów Zjednoczonych, Belgii, Niemiec i nawet Brazylii, proszę Państwa. A tam warsztaty tańca hip-hop, graffiti, fotograficzne, muzyczne, sztuk cyrkowych i tańca współczesnego. To wartościowe spotkanie, jak i czas wytchnienia na łonie natury Placu Papieskiego w Nowym Sączu. No i mówię to do Państwa w niedzielę 30. Zostało jeszcze 2 dni, ale kto tam z Państwa przyjedzie albo przejeżdża, bo to jest taka trasa między Piwniczną a Nowym Sączem. Stary Sącz leży 10 km od Nowego w pięknej kotlince. Naprawdę jest niewiele w Polsce równie urokliwych miejsc jak to. To Państwu mówię z doświadczenia. Jeżeli Państwo chcieliby tam zajrzeć, to serdecznie zapraszam. Strefa Chwały, festiwal w Starym Sączu. No i teraz już na koniec tej godziny, zapraszając Państwa, aby zostali ze mną po godzinie 7:00, tam wyjątkowe spotkanie z wyjątkową wokalistką. Będzie troszkę wielokulturowo, a na pewno wielowyznaniowo, wieloetnicznie. Psalm 149. Kapela Jana Karpiela Bułecki i Big Band Zbigniewa Namysłowskiego. Pieśni wielbiące Boga w ustach ich, niech